after midnight. We're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, lug, and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we gonna let it all hang. Cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out. Als je een beetje een hekel hebt aan de muziek van J.J. Cale, dan zit je natuurlijk helemaal goed, want dit nummer van Cale dat duurde wel geteld 2 minuten en 1 seconde. En als je houdt van de muziek van J.J. Cale, dan had je pech, want dit nummer van Cale duurde wel geteld 2 minuten en 1 seconde. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Dus ik bedoel maar, voor iedere wat wils, zeiden ze vroeger bij de arbeidsvitamine. Een nieuwe week, weer een nieuwe serie afleveringen van dit programma, maar op de vorm en in de vorm zoals je dat gewend bent. Leuke muziek, uiteraard zou ik bijna zeggen, en de wetenswaardigheden die daar tussendoor komen. Vandaag gaan we bijvoorbeeld praten, en we is in dit geval vooral Herman de Bruin, met Sharon King. En die is de straatadvocaat van Midden-Nederland. Ze is weliswaar geen jurist, maar toch wel een vechter voor de belangen van de dak- en thuislozen. Straks hoor je er meer over. Iedere maandag als vaste gast Midas Dekkers. En vandaag ontbreekt hij natuurlijk ook niet. Hij gaat het hebben over de Vlaamse reus. En vooral de konijnenkenners onder ons weten natuurlijk wat dat voor een beest is. De groep Katakat die maakt 1 keer in de maand een liedje speciaal voor dit programma. En dat liedje gaat dan over de maand waarin we op dat moment zitten. Straks komen ze ook weer met dat liedje en je raadt hem bijna al. Dat liedje gaat deze keer over de maand oktober. En nog weer later in het programma, dan raakt Mariska de Vries in gesprek met Bert Otto over een expositie in Schiedam. Eerst grauw en dan blauw, zo heeft de expositie als naam gekregen. En wat zeker ook naam mag hebben is de muziek, in dit geval van Chris de Burg. Waiting at the water's edge, watching all the ships as they are heading for the harbor. I was just a boy, I was just a boy, dreaming of the wide world, dreaming of the wide world. Watching as they disappear, reading out the names of all the places I have never been, looking out to sea, staring out to sea, dreaming of a wide world, dreaming of the wide world. Ooh, ooh, ooh, ooh, dreaming of a new world, dreaming of a new world. Ooh. Ooh. Oh. I wish it was. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Oh, Ah, de zoetgevoisde klanken, zou Willem O. Duis, vroeger hebben we gezegd Willem O. Duis, kortweg Willem Duis, ach ja, wie van onze wat latere generatie weet dan niet over wie ik het heb. Je hoorde de muziek van N.E.A. Caribbean Blue. Ja, als je daar een beetje in de Caraïbe zit, zo uitkijkend over de koraalriffen en het klotsende water, dan kun je zo ongeveer die muziek je er wel bij voorstellen. Maar we gaan even over naar de realiteit van de dag. Want Herman de Bruin, die gaat praten. Jazeker. En de vraag is dan natuurlijk altijd, maar met wie? Ik ga praten met Sharon Kim. Ze is straatadvocaat. Wat een straatadvocaat is, kan ik je bij jezelf vragen. Sharon, welkom. Hi, hallo. Nee, advocaat van de straat of straatadvocaat, maar geen echte advocaat, hè? Nee, ik ben geen jurist, dat klopt. Ik ben een belangbehartiger voor dak- en thuislozen. En wat doe je dan precies? Heel divers, heel veel verschillende dingen. Het is op welke manier ik eigenlijk maar kan opkomen voor de belangen van alle dak- en thuislozen in deze regio. Mm-hmm. En dat kan zijn individueel. Dus met mensen mee naar de opvang toe of de weg naar de hulpverlening wijzen. Soms is het een kwestie van bemiddelen. En soms is het als het een proces niet helemaal goed verloopt, kijken waar het misgaat en hoe we dat kunnen oplossen. Ja, en dan kom je ze wel tegen op straat. Je zegt straatadvocaat, dus dat betekent dat je veel op straat bent om dak- en thuislozen te bereiken of ook op andere manieren? Ook op andere manieren. Hè. Zoals ik al zei, is het, ik ben waar ik nodig ben. Dus, en soms word ik ook ingeroepen door hulpverlening of gemeente. Bij mensen thuis die dakloos dreigen te worden, bij de opvang. Of... Ik zit nooit stil. Nee. Er komen steeds meer dak- en thuislozen, heb ik wel eens begrepen. Dus voorlopig kan je nog wel even aan het werk blijven. Maar kun je ze dan ook wel echt helpen? Ik bedoel, dak- en thuisloos wil niet zeggen dat ze 's nachts ook altijd, want er is wel opvang natuurlijk, dat ze 's nachts ook altijd thuis zijn. Maar waar help je ze dan bijvoorbeeld mee? Ja, je zei al met allerlei procedures en zo. Maar hoe kom je ze dan? Je komt ze tegen en dan ga je dus gewoon kijken wat kan er gebeuren. Ja, soms het verschilt. Soms zijn het kleine dingen zoals gewoon in gesprek gaan en luisterend oor bieden. Mm-hmm. En op dat gebied helpt mijn eigen ervaring heel erg. Omdat ik wel echt kan zeggen, goh, ik snap wat je bedoelt. En soms zijn het andere dingen zoals via fondsen een legitimatie aanvragen of ondersteunen richting een briefadres of een uitkering. Ja, het is heel divers. Ja, want het zijn mensen die helemaal geen adres hebben, hè, vaak. Ze staan niet ingeschreven, dan wordt het heel lastig voor instanties om iets te kunnen doen. Ja, en dan kom je echt in een neerwaartse spiraal terecht. Ja, want werken instanties dan tegen of zeggen mensen zelf van nou, ik zie het niet zitten? Ik denk dat het een combinatie is en dat communicatie vooral een heel groot probleem is. Dat is wat ik ervaar. Mensen lopen ontzettend tegen de systemen aan. Zoals ik al zei, op het moment dat je nergens geregistreerd bent, je moet ergens beginnen en dan moet iemand zeggen, ja, hier, ik geef je een kans. Yeah. Alleen, dan moet je net de persoon vinden die verantwoordelijkheid wil nemen of je moet net weten hoe je daar moet komen. En daar kan jij en dan dat, in... Dat is een, Daar kan jij dan niet bemiddelen? Daar zou ik in kunnen bemiddelen of ondersteunen. Want je moet een lange adem hebben om dat proces door te gaan. Ja. En daar probeer ik in te ondersteunen. Ja, en dat heb je zelf ook ervaren, dat je een lang proces moet hebben, omdat je zelf ook dakloos bent geweest. Dus in Klopt. Die zin kan je dat ook wel gebruiken, die ervaring. Zeker. Ja, ik weet hoeveel erbij komt kijken. En voor iemand die lekker in zijn vel zit, in principe, die geen last heeft van psychische klachten. En is het al ontzettend zwaar en is het al bijna niet te doen. En als er dan nog andere dingen bij komen, is ontzettend moeilijk. En ik weet uit ervaring hoe zwaar dat is. En soms is het fijn dat iemand dan tegen je kan zeggen, ik begrijp het. Ik zeg altijd als mensen wat meer willen weten. Je bent natuurlijk bij een organisatie aangesloten, Midden-Holland, hè? Klopt, ik werk voor Stichting Kernkracht en wij werken in de hele regio Midden-Holland. Dat is in Gouda, in de Krimpende Waard, in Zuidplas, Waddinxveen, Bodegraven en Reewijk. Dus het is een heel groot gebied. Nou, dan wil ik zeggen, ga je daar al die dak- en thuislozen opzoeken? Dan ben je wel even bang. ik ben waar nodig is. Dus als ze me daar nodig hebben, ga ik erheen. Ja, maar hoe weet je dan dat je daar nodig bent? Ik word gebeld, ik word geappt, ik word gemaild. Ze weten je te vinden. Spreken mensen me aan. Ja, steeds meer inderdaad. Ja, hoe meer je op straat bent, hoe meer mensen weten dat je er bent voor hun. Klopt. Dat is altijd beter natuurlijk. Ja, bij, en via natuurlijk. Ja, dat gaat ook zo natuurlijk. Dan zeggen ze, hey, maar dan moet je bij Sharon zijn, want die kan je misschien wel eens de weg wijzen. Want dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja, mooi, dat klopt. Ja, mooi beroep. Hou je het nog lang vol? Ik hoop het wel. Ja, tot nu toe ziet het er nog niet naar uit dat ik voorlopig niks te doen heb. Dus. Nee, want dak- en thuislozen zijn er nog steeds. Dus wat dat betreft heb je werk genoeg. Ja, helaas wel. Ja, helaas wel. Dat kan je ook nog zeggen. Dank je dat we een inkijkje krijgen in de straatadvocaat Sharon Kim. De van straatadvocaat van Midden-Holland, zo rondom Gouda en dan de Krimpenermaard en alles wat daarbij hoort, wat je net verteld hebt. Heel veel succes met het mooie werk wat je doet en dank voor het gesprek. Ces journées sans toi ne servent à rien. Elles passent et puis voilà. Crois-moi, crois-moi. Tous ces journées sans joie et toi comme un miracle qui n'arrive pas. Tout ce que je voulais de beau pour toi et moi, c'est de la porcelaine qui vole l'éclat. Tout ce que je voulais de beau pour toi et moi et tous ces petits bouts qu'on ne retrouve pas. Reviens. Reviens, ou je me fous en bas. Ce n'est pas du chantage, mais ça dépend de toi. Crois-moi, crois-moi, crois-moi, je ne mens pas. Si tu voyais mes cernes, la nuit je ne dors pas. Chaque jour sans amour aborde un peu de moi. Il y a des pelures dans tous les coins, ma vie en petite âme. Tu m'as confié ton ombre, mais toi tu n'es pas là. J'ai le brouillard de l'ombre sur chacun de mes pas. Tous ces journées sans toi ne servaient à rien et passent. Et puis voilà, voilà, voilà qui me revient tout ça. Ces journées fous d'amour accrochées à ton bras. Six mois si longs sans nouvelles de toi. Peut-être que je te manque, mais je ne le sais pas. Six mois, ça fait déjà six mois que je perds les pétales. Reviens-moi, reviens-moi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Back when all my little goals seemed so. Every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. I got you, I got everything. I've got you, I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. We went walking through the hills, trying to pretend that we both know. Maybe if we save her, we could build a little home. But then the hailstorm came and yelled, you need to let go, you got no control. No, I got you, I got everything, I've got you. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. This weight's too much alone. Some days I can't hold it at all. You take it on for me. When tomorrow's too much, I'll carry it all. I got you. Yeah, when tomorrow's too much, I'll carry it all. I got you. I got you, I got everything, I got you. I don't need nothing more than you. I got everything, I got you. Jack Johnson en I Got You. En daarvoor een prachtig nummertje op zijn Frans dan. Hè, van Jean Berquin. Saint-Trois heette dat nummer. En deze mevrouw Berquin, die kennen we natuurlijk nog wel van een ander nummer. Wat zij maakte samen met Serge Gainsbourg. En dat nummer dat heette dan ineens Je t'aime mais non plus. Maar dat nummer dat had toch weer een iets andere strekking. Zowel letterlijk als figuurlijk. Zometeen, dan komt hij weer tevoorschijn. Onze huisbioloog Midas Dekkers. Hij gaat een verhaal vertellen over de Vlaamse reus. En daarna, dat zeg ik maar even alvast, dan komt er een liedje van het groepje Katakat. En Katakat, dat groepje uit onze regio, is iedere maand zo vriendelijk om een liedje speciaal te maken voor dit programma. En dat liedje dat gaat dan over de maand waarin we op het moment leven. Dus straks dan gaan ze zingen over oktober. Maar dat niet nadat Midas Dekkers aan het woord is geweest. En voordat Midas Dekkers aan het woord komt, hebben we eerst nog Cresip. This is true for them. What will I think? Will I stay? But rather I will get away. I'm scared that I won't find a thing. And afraid that I'll turn out to be alone. But I have to learn, have to try, have to trust, I have to cry, have to see, have to know that I can be myself. And if I could, I would stay, yeah. And if they're not, not in my way, yeah, I'll stare in the distance. But I grow up to be just like you, yeah. I grow up to be just like you, yeah. I see it all, I'm sure, but do I know what's right? Thought I knew, but it turns out the other way. I am scared that I won't find a thing, and afraid that I'll turn out to be alone. But I have to learn, have to try, have to trust, I have to cry, have to see, have to know that I can be myself. And if I could, I would stay, yeah. And if they're not, not in my way, yeah, I'll stare in the distance, but I grow up to be just like you. Yeah, I grow up to be just like you. Tell you why would I try, you've bubbled and I can see now. Why would I try to? And I wanna tell you why would I try to? You trust, I had to cry, have to see, have to know that I can be myself. And if I could, yeah, I would stay, yeah. And if they're not, not in my way, yeah, I'll stare in the distance, but I grow up to be just like you. I grow up to be just like you. Like you. De Vlaamse Reus. Onlangs stond er uitvoerig een dokter in de krant. Niet omdat hij zo goed mensen genas, maar omdat hij ze zo slecht doodmaakte. Dat vond hij zelf tenminste. Over euthanasie ging het. Iemand afmaken die er toch al bijna is geweest, dat lijkt veel gemakkelijker dan iemand beter maken, maar het valt, zo bleek, niet mee. Nu eens waren de juiste pillen niet bij de hand, dan weer was iemand al zo aan de opium gewend dat het lichaam er niet meer van onder de indruk was. Regelmatig lag de familie dwars en ook was het al gebeurd dat iemand na zo'n laatste behandeling toch weer de ogen opsloeg, met groot verwijt. Een knoeiboel, dat gaf de dokter eerlijk toe en hij hoopte met zijn bekentenis en andere doktoren op een beter spoor te zetten. Mensen mogen nog van geluk spreken. Hun dood is tenminste in handen van professionals, beulen, huurmoordenaars, artsen, soldaten. Dieren vallen al te vaak in handen van amateurs, van u en van mij. Bijvoorbeeld als de kat thuis komt met een vogel in de bek. Voor je weet wat je doet, heb je het slachtoffer tussen de kat zijn tanden vandaan gegist. En daar sta je dan, met een bebloed stuk leven dat toch niet te redden is. Weer ben je erin getrapt. Weer is het te laat. Was er toch afgebleven? Met een zaak tussen twee dieren hebben wij ons niet te bemoeien. Poes wist heel goed wat hij met zo'n vogel aan moest. Wij niet. Maar teruggeven gaat ook niet. De schuld geef je er toch niet mee terug. Het vonnis is gauw geveld. Afmaken. Maar hoe? Met een hamer? De bloedspatten op het stuk geven aan hoe het de vorige keer is afgelopen. Dus wordt het toch weer verzuipen in een volle emmer met een plank erop en dan snel weg boodschappen doen en straks bij het leeggieten van de emmer niet durven kijken. Morgen, als je je verhaal niet meer voor je kunt houden, komen die van anderen die het met chloroform hebben geprobeerd of met een schaar de kop eraf of tegen de rand van de gootsteen geslagen. Dat zag er op die film over het laboratorium zo gemakkelijk uit. En dat je hem dan in de vuilnisbak wilt gooien. En dat hij dan opeens in je hand nog beweegt. En dat je dan maar hoopt dat het verbeelding is. En hem toch in de vuilnisbak gooit. En dan urenlang dat geritsel moeten aanhoren. Of is dat ook verbeelding? Dat soort verhalen. Met die Vlaamse reus wou het ook niet lukken. Nooit zal ik het vergeten. We stonden met een stuk of 20 biologiestudenten om hem heen. Daarom ook was het konijn een Vlaamse reus, zodat we met zoveel toch iets konden zien. De practicumassistent bracht het dier onder narcose en opende buik en borst. Duidelijk zag je alle organen kloppen en pompen zoals onze boeken ons hadden beloofd. De assistent wees diverse onderdelen aan en demonstreerde hoe ze reageerden op aanrakingen en inspuitingen. Het leek uiterst ongepast om zomaar bij iemand naar binnen te gluren, al was het dan slechts een konijn, maar je bleef kijken. Toen gebeurde het. Ik hoorde zachtjes snuiven, mijn blik gleed onwillekeurig naar het konijn zijn kop en daar was dat oog. Het oog keek me aan. Klaarwakker en onverbiddelijk. Vloekend ben ik naar huis gerend. Meer dan een uur heb ik me onder de douche staan boenen. Maar het ging er niet af. Op de erfzonde heeft zeep geen vat. Oktober, leen me nog een mooie dag. Waarin ik lang uit zonnebaden mag. Ik dacht maar steeds opnieuw, ik heb nog even. En heb de zomer te snel uitgegeven. Oktober, neem me nog een keertje mee. Het klimaat is in de war, dus kan ik vragen. Doe nog een toetje, jullie in je dagen. Voordat straks het net zich sluit, wil ik er nog even uit. Ik had stiekem weer gehoopt op meer. Ik ben niet zo goed. Langzaamaan verlies je al je groen. Ik had niks door, zolang het kwik maar steeg. Maar het glas dat half vol was, blijkt nu ineens half leeg. Straks gaan de ramen weer beslaan. Stiekem toch gehoopt op meer, want ik ben niet zo goed in minder. En het afscheid doet zo'n zeer. Maar ik schakel na vandaag weer terug naar sober. En dan geef ik me over aan oktober. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. The victims we know so well, they shine in your eyes when they kiss and tell. Strange places we never see, but you're always there. Like a ghost in my dream, and I keep on telling you. The please don't do the things you do. When you do those things, pull my puppet strings, have the strangers fight for you. We love and we never tell what places our hearts in the wishing well. Love leads us into the stream, and it sink or swim like it's always been. And I keep on loving you, it's the only thing to do. When the angel sings, there are greater things, can I give them all to you? Ooh. Oh. Of emotion, take a ride into unknown pleasure. Feel like a child on a dark night, wishing there was some kind of heaven. Oh, I could be warm with your smiling. Put out your hand for a while. The victims, we know them so well, so well. Culture Club, samen met Boy George, weet je nog wel. Dat was best wel een mooie jongen, Boy George. Zometeen dan, ik moet zeggen hoe het nummer heette, fluistert iemand in mijn oortje. Want dat weet niet iedereen. Ja, wel dat ik een oortje heb, maar niet hoe dat nummer heette. Het nummer dat heette in dit geval Victims. Wou ik zeggen, zojuist voorbijgestorven Mariska de Vries. Ze gaat zometeen een gesprekje aan hier in de studio. Maar ze snelde ook net zo hard weer terug, want ze had haar bril in de auto laten liggen. Dus ze komt zometeen weer en we geven haar nog even wat bedenktijd en rentijd met de Bee Gees, die zelfs in de jaren 90 van de vorige eeuw nog muziek maakten. Zoals dit nummer, dat heet Immortality. So this is who I am. And this is all I know. And I must choose to live. The spark that makes the power grow. But I will stand by my dream if I can. Symbol of my faith in who I am. But you are my only Nou, doei dan, de Bee Gees. En wij heten van harte welkom Mariska de Vries. Ze heeft weer iets aardigs bij de kladden gevat. We zijn nieuwsgierig. Ik heb wel een vraagje aan haar. Wie is Bert Otto? Bert Otto is kunstenaar en ik ga met hem praten over zijn nieuwe expositie. Eerst grauw, dan blauw 2. Ik neem aan dat er ook een eerst grauw, dan blauw 1 is geweest. Ja, dat is nu bijna 10 jaar geleden. Toen was het ook eerst grauw, dan blauw. En dat heeft natuurlijk met achtergrond te maken, het varen. En de expositie van mij is altijd vrij kleurrijk. Maar je ziet daar wel een progressie in qua kleur en samenstelling. En ik vond het wel weer gepast om van een aantal laatste jaren wat werken te tonen en de titel te gebruiken die ik destijds ook gebruikt heeft. De tentoonstelling is te zien in het zorgcentrum Hargespaland. Van wanneer tot wanneer? Vanaf 29 september tot en met 29 november. Even voor de mensen die je werk niet kennen, met wat voor materialen werk je? Voornamelijk in de beginperiode met aquarel en nu zit het met acryl, olieverf en gemengde technieken. Nou willen mensen altijd kunstenaars in een hokje plaatsen. Welke stroming zou het beste bij je werk passen? Een combinatie van figuratief expressionistisch. En dan gaat het meer naar de expressionistische kant uit. Hoeveel werken hangen er in Schiedam in het Hargespaland? Ongeveer 15. Is het dan moeilijk kiezen tussen alle werken? Of? Ja, dat blijft altijd wel een keus van wat wel en wat niet. Ja. En ik heb nu de gelukkige omstandigheid dat ik een paar werken van huis mee mag nemen die mevrouw niet weg wilde hebben. En die gaan dus wel mee nu naar een expositie. Dat is eigenlijk voor het eerst dat die ook tentoongesteld worden. Die komen dus weer terug, anders wordt de vrouw boos. Ja. Hangt veel werk thuis? Heeft u nog muren over? Nou, van mijn eigen werk zijn we heel zuinig mee, maar we hebben wel kunst aan de muur hangen. Want zijn er dat ook kunstenaars die jou weer inspireren? Of? Nee, dat hoeft niet speciaal. Nee. Ik zal een voorbeeld geven. We hebben pas geleden, dat werk had ik al heel lang. Mijn vrouw was daar liefhebber van, die wilde graag een kip hebben. En dan denk me aan een kip van Anton Heijboer. Oh, ja. En dus nu hangt er zo'n werk van een dikke meter bij anderhalve meter aan de muur. En een kip van Heijboer. Ja, ook een expressionist eigenlijk, hè? Ja. Het is wel hetzelfde genre, maar toch weer anders. Ja, het is wel duidelijk anders. Maar dat inspireert mij niet zo, maar ik vind het wel knap. Ja, hij deed een beetje aan massaproductie, hè? Gewoon, doe maar 5 kwasten en dan in een pot en dan over het doek heen en dan staat er wat. En gewoon staat om een beetje dwars te zijn eigenlijk. Het was een heel aparte man. Ja. Bewonderenswaardig dat je zo kunt leven. Is uw eigen leven ook zo met 4 vrouwen in een huis? Nou, het komt in mijn dromen niet voor en overdag ook niet. Oké, gelukkig. Uw vrouw ook weer blij. Goed. Zit er nog een duidelijke ontwikkeling? Want u zei net 10 jaar geleden en nu. En ik ben naar richting de olieverf gegaan. En hoe is er al zicht op een weer een ontwikkeling voor over 10 jaar? Dat we weer een tentoonstelling krijgen? Of? Nou, is dat lastig te melden? Ik hoop wel weer een tentoonstelling krijgen. Maar of daar veel wijziging in gaat komen, dat weet ik niet. Is lastig te voorspellen. Dat kan je zo niet zeggen. Er zijn allemaal momentopnamen waar je in een bepaalde fase zit. Ja. Om een voorbeeldje te noemen. Ik doe ook vaak schetsen maken op de boot. En dan kijk ik naar de omgeving en dan breng mij dat inspiratie. Maar die zal ik niet zo gauw tentoonstellen, zeg maar. Maar dat is dan wel weer een pentekening met wat aquarel. En soms werk ik ze ook wel uit op grote doek, maar dan is het echt het acryl gebeuren. Ja, dan wordt het is een voorstudie eigenlijk. Ja. Maar ik zie daar nog geen verandering in komen. Nee, maar de inspiratie is nog volop aanwezig. Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Nou, zal dit jaar natuurlijk weer. Dit was weer een fantastisch jaar. Reisje Frankrijk, Engeland, België, Nederland gemaakt. 2 keer. Heerlijk, ja. 1 keer in het voorjaar. En pas geleden ben ik net terug. 3 weken. Met het najaarslicht, dat is er weer heel anders. Ja, en dan zijn ook de nachten en de avonden, die zijn weer heel anders. Ja. Laatste reisje was veel regen en slecht weer. Ja. En harde wind. Maar ze denken ook wel eens van, Bert, wat heb jij? En dan zit ik daar zo te kijken en dan, op zo'n bolder langs dat gangboord. En dan zie je gewoon te genieten van de golven en de dingen die dan voorbij komen. Gewoon de sfeer opsnuiven. En daar kan je gewoon gebruik van maken. Ja, op je in laten werken en dat dan uit op het doek. Ja, en dan gebeurt het ook dat ik wel 30 foto's zit te maken van een paar golven. Dan zeg je, ja, wat zie je er nou in? Maar dan weet ik wel hoe een golf zich beweegt en hoe je dat op het doek kan zetten. Dat is nog best lastig. En dat is best lastig, ja. Ja. Een goede golf maken is niet makkelijk. Mensen, proberen het maar eens thuis. Dan krijgt u steeds meer bewondering voor Bert. Goed, we zeiden het al, van eind september tot eind november te zien in het Harig Spaanland. Op welke, gewoon tijdens de openingstijden van het tijdens gebouw? Tijdens de openingstijden van het gebouw kan je gewoon gaan kijken. En het is in de hal en in de gang op de begaande grond richting restaurant. Dus de mensen kunnen het niet missen. Mooi zo. Bert Otto, kunstenaar, over zijn expositie Eerst Grauw, Dan Blauw 2. Dankjewel. Don't let your head rule your heart. Don't let your world be torn apart. Don't keep it all. To yourself, just let all your emotions run free with someone like me. That's the way it should be. Someone like me. I know it's hard when you're feeling down. Your feet up off the ground. We make mistakes, but doesn't everybody? You don't always have to agree with someone like me. That's the way it should be. Someone like me. We know the story so far. Die heet Atomic Kitten. En het nummer niet, want dat heet Somebody Like Me. Zo is het maar net. Het zit er bijna op voor mij. Mag weer naar huis. Helaas, want ik zat hier weer met een hele hoop plezier. Maar goed, er komt altijd een einde ook aan de leuke dingen. Mag ik je nog even verwijzen naar onze website? Altijd interessant. Je vindt heel veel informatie over ons programma. Achtergrondinformatie, meer over de onderwerpjes. En je kunt ook nog, als je dat wilt, een programma terugluisteren. Niet alleen dit, dat kan ik me ook nauwelijks voorstellen dat je dat wilt. Maar misschien ook wel afleveringen die weer hiervoor werden uitgezonden. Ik wens je een rustige voortzetting van de laatste paar minuten van deze avond. En verder een heel genoegelijke nacht. Morgen een nieuwe aflevering van het programma, dan met Bert de Wolf. Goeienacht, welterusten, misschien tot de volgende keer. En ik ga er vandoor. If you leave me now, you'll too far.